کدای سپ خبره پیژن نو نور پر احکام پر رابی ناکی ولی توحید خیلی اگه مهم شیونه نو اگه وارده واره بای ناکی نو خلاصه ده خبری ده چه اوز پراتون که آیاتو که یو چه احکام خاصی سابی پلانه حکم پلانه پلانه پلانه ده ور سر مرگری که خوال که دره شرطه بیان کرده چه پا دوگر طولی که بیا مراعات که دره شرطه پا مختب اسی بارا بنا چه ار عمل که پزین که بدی چه اگه دره شرطه استا که نسته اخلاص استا که نسته زما عمل ده شرعت قانون مطابق دی که غلط او زه ایمان لرم که نه لرم برای بنا تو پخبول حسنات و نازیجه او که دا شرطون نه و پرزای چه دا مهم مهم احکام دی تا بیوکی دیر مهم دی ضروری دی خدا آخرت پارا با دی لاس ننیسی دای عرابت دی نو اول اللہ تعالی دی توحید سور شروع کی دیش اللہ فرمائی لا تجعل تمگر زوا مع الله دا اللہ پاک سر الہا معبود آخر بل دا اللہ سر بل معبود ما پیدا کوا بالا دا معبود که بزرگ دی که ندی بزرگ که بدتی دی مثال که دا الله سر معبود گرزیم غلط کار دی که نبی دا الله سر معبود گرزیم غلط کار که ملائکه دا الله تعالی سر معبود گرزیم غلط کار دی که دا یو ولی خبر دا الله سر معبود گرزیم غلط کار دی دا شیان په خپل ځان کې د احترام وړ دی نبی د احترام وړ دی ملک د احترام وړ دی اولیا د احترام وړ دی خو ته غلط استعماله ته د الله تعالی درجه ولی ورکه کدا ایس په خبره تیس وس پویش نو ته مگر زو مع الله دا اله سر الهن معبود آخر بل نو سبه وس چویک فتقعد تبکشینه مذموما بدحاله بدویلی چ ارڅوک بستا بعد بیا بیان دی الله تعالی مخلوقات کی ملائکه به جهنم بد بول خو مشرک بیا دا الله پنیس خو بیا د اور مستحق نو مذموم دغه بد حالت وای چې معنا ارڅوک بد وای زم کرسوی بد وای لسوی نو ته به بد حالک شین مخذولا شوی ول کرسوی خزلان در شوی ولو توی تب مخزول سی مخزول شوی ول کرسوی نو خو کافر شوی دلی دی په دوزخ کې مشلی نو نو تب دا غره کم کشینه برابر بر شوی دلی دا غره کم مضمون بد حاله بکشینی ولی کافر شوی نو برابر خو چې د الله تعالی سره بل معبود ته غره کین نو دا خو در ټول غټ خزلان دی در ټول غټ شوی ول دا غدی نو چې و شوی جن دا یو حکم الله تعالی د توحید بیان کی د دا غت توحید تایید کی د څه د پاره تایید به ام وسه د غبل حکم عمدوالی به معلوم څه بغل ذکر سو دي دس وای وقضا او فیصله کړه د رب کربستا اند د خبر فیصله کړه د لا تعبدو چې تشبع عبادت نکوي الا ایه مگر نه خاصه واجب ده ده دا غیر آیات تایید او چې دغه خو الله فیصله کړی ده چې د الله سما سوا به د هیڅ عبادت نه کوي نو ته څنګه بیا د الله سره بل معبود ګرځې هغه چیر آیات چې دا اوس مو وویل دا غ تایید په وکی ا دا خو در دغه ځای د توحید حکم سو تکراری معنا تاکیدان یې درته بیان کړي چې د الله فیصله کړی ده اوس بل حکم راځي مهم حکم چې هغه ادا د حقوق ده د والدین چې د والدینو حقوق چې دي هغه به ته څه شي کوي هغه به ادا کوي هغه به پرېږدنه دا دغه مهم حکم څه ده د والدینو ده چې هغه دې د الله تعالی د توحید سره ذکر کوي جوړه جوړه سره ذکر کوي یعنی هغه څونه مهم دي چار انسان نه ځینې لري دا د مور پلار ادا د حقوق چې ده هم دغه مهم ده شي وای وای وبالوالدین او الله تعالی دا شوی چې احسان کوي وبالوالدین د مور پلار سره احسان الاحسان کول دا دغه وی بل والدین د مخه دلته نو احسنو زکه تفسیر سره جو خالت احسان نه هغه مفعول متق پر دی دلالات کی خو غیره واستلې دی دلته نو هغه وای چې دلته احسنو پروتی تسنی کی کوي بل والدین د چا سره د مور پلار سره د وی بل والدین ترجمه به دغه سکه چې والدین خو مور پلار ته وای دا نه کی به تور سره وای د هغه احسان د خاطر چې ورسته په پیسې دی نو تس و دا غره کمه نه کی کوي بل والدین د مور پلار سره احسان نه کی کول لکه سره چې چاته وای شک او شک دا د ورسته شولی وسره شکوه ش هغه تاکید د غزد عربی هم د غره کم د احسان نیکی کوا د مور پلار سره احسان نیکی ورسره کوا شو ورسره کوا تاکید حکم یو کی نو شدا خدې سی تور یو د احسان شپدې ک ار قسم نیکی رااله ک پلار ته کالی ورکه یهم احسان دی ک خوراک او ډوډۍ ورکه یهم احسان دی ک په شاکه عاجز دی یو ځای کې بیا یهم احسان دی ک دوا په کوي احسان دی دا د مجمل وای چې ګرد نه کوي په شي کې جامه سوال احسان کوه د مور پلار سره په سی تفصیلی څه شي ان وای دې شي وای له اما یبلغن اما په دې شرط یبلغن ک ورسی عندک پنیستا الکبر و مشرتابو زړوالته احدهما یو د دې دوار ور ورسی او کلاهما یاد وای بس داس یو سړی دی مور پلار یې یاد واړه ژوندي جیبرته سپینځلي او سپینساره سوال یا یو ژوندی دی یو د لاس ور کړی دی الله وی کدواړه وک یو ته بچکه یم یما په دې شرط یبلغنک ورسیج عندک پنیست الکبر و مشرتابته و زړکات احدهما یو د دې دوا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اوف فلا تقل ته مو یا لهما دې دواړه ته اوفین د ناراضی خبره اوب څوک وایي چې د خپل اظهار د ستړیا کوي اوه دغه موایدی په زیریش په دغه وخت کې چې د مور و پلار ضعیف شي د دوی دغه احساس دونه نازک شي باره په مازې شي باندې خبرېږي په ځواني کې ډېرې شیانو ته پام نه یي په دغه وخت کې چې دی ضعیف شي د زوی پر کوچني کوچني حرکت باندې دی فکر کوي چې ته دا څنګه راسره وکړه دا څنګه راسره وکړه دلته د دوی احساس ډېر قوي کېږي د خلکو فکر خو دا دی چې بالا سپینرر دی په هیڅ نه پوهېږي دلته د دوی احساس خدای کمزوري سي د زوی هرې خبرې ته پام شته د دوی اوس ما په کومه درجه کې بولي ته د دوی زما سره اوس کوم عمل کوي نو خود الله وایي اف لا موای نو اف ځینې مفسرین وایي چې خپل د ستړیا اظهار د په مخ کې مه کو په دې دی زیریږ دا یو یا د اوفت څخه د ناراضي خبره ده په مجلس کې دغسې یوه خبره ده بیا د بېجې تر خوله ووځي چې سړی پوهېږي چې په دې باندې ناراضه شو خبرې د پلاره سرګې ور بابا ستی وخت کې ولاړې خو زده یې داسې وایي د زیرېدو نیته لاره دي خو هغه په زیرېږي نو اوف دغسې کلمه ده چې د زیرېدوی دا به نه وایه د دې خبرې څه منع کړه ولا تنهر او نه به ته زجر کوي او ترټې هما دې دواړه ترټل یې دا دي چې معنا دا سمدم نهی ورته کوي د یو شي ترټل چې مه کوه بابا ایسته که دغه شیان چې دا بیا د هغه ترټل سوله هغه اوف هغه سې یوه خبره کول سوله چې دی په زهیر سي نو د دې دواړو څنګه تفصیلي الله پاک دا مه وایه هغه مه وایه هغه وخت یې هم درته یاد کړي چې په دغه وخت کې دی ډېر خطرناک وي په ناکي شي باندې هلته د احساس ډېر قوي دی لکه د بجلی لیرونه باره دا رقم دي نور شیان چې دي بستر سیانې پر لوی مشلو سره جلا که بد نه وړي د بجلی چې دوغه نه کشنی لیرونه لکه ورشته چې سره داسې کې ضرور دا رقم شي دا دغه رقم احساس دوغه نه باریک شي د درک ډیر باره کوي په دغه وخت کې د خپل اولاد اعمال او د خبرو څخه وقل الله وای ته وایه لهما دوی لره قولا خبره کریما عزتمنه عزت من خبر کو دا اوفو دا نهر و ترتل مکه و دا مکه و خبر گرد دا عزت سر کو بابا جان بس چستا خوش یا غره کم کیش دا غس خبری چی مانا پا هر عصر و زمان کی اگه ادبی الپاز جلا جن و دی مثال پتور یو چوکوی بابا جان بل چوکر توی بابوی بل رو توی سنگ مطلب چی اگه ادبی الپاز جتا پویر چی پا جد بابا تا وجو ما تا جن بیجی دای پرازی کیشن نو و قل توای لهو ما دی دوارو در قولا دا اس خبر کریمن چی اگه عزت من یا دی عزت دکی چی نور چوک پا او پویجی چی دا جس ری پا دا عزلی کی خپل پلار چونه مقام لری چونه زای لری پس یا الله تعالی د بدن په باره کې وایي دس واخفض تکشه تکوه لهما و دې دواړو لره جناح وزرونه الذل د عاجزی من الرحمت د جاءت څخه د جلسوزی و د زړه د نرموالی دا خپل زړه دونه ورته نرم ک بچ دا ستا د زړه د نرمۍ د وجې د زړه د سوزولو د وجې دا ستا وزرونه باید ورته کشته وزرونه خو انسان نه لري دغه لاسوتې وزرونه وایي دا وروته اکشنه ایچ نیسی برای در وزی اوانس وزی خو وزر تا وای مانا تر وزر اوانس دا دا دا وزرون دی پلار تا بستا وجه دا غسی چیتی پا دا بدن بورتا چیتی دا سجده نبا در کیر جو دا خو سجده سجده بابا تا چیتون سجده نده دا بابا تا عجزی سوره دا دا قرآن وای وقت فیغ تکش تکوار و هما دی دوار در جناح وزرون از ذل دا عجزی دا ته ولي کې عبادت کې من الرحمت د جاته څخه د استاد زړه د نرمۍ چې زړه به دوغه ورته نرمې ته دا پلاره سره چې کنه نو که سبان وقل او توا رب ارحمهما ربي از ما رب ارحم ته رحمت وکه هما پر دې دواړو باندې کما رب یعنی لکه دې چې روزلې و مزه صغیر په دې حال کې کښنه یو کدا خبره ته متوجه است اول هغه منکر لفظ درته مونږ کې دا مکه چ پرده بعد اثر کی پس یې شایسته الفاظ درته و پرمایله چې دا خبرې بم شایسته ور سره کوي بیا د بدن په لحاظ د مخته به جګ جګ خپل پهلواني به نه ژغه د د سره به دغه ستاز ر نه رمیشته به ډیر ورته عاجز استا او جې برته کشته بلې په دم نه کړ خلاص دا ګرد خود دنیا سره اړه لري د آخرت غم به در سره دعا به ورته کوي وقلت وای چې ربي ازما رب ارحم تر رحمت وکي هما پر دې دواړو باندې رحمت خو عام دی برکت دی دنیا دی کې دی دنیا دی دا الله تعالی دا رحمت غم به ام تخره کما رب یعنی لکه دی چې زرو زله تربیه دا روزلو ته رب یا تسنیس و رب یا تربیه را کړو نی و مات صغیرن په دې حال کې زکه شنه خو زکه شنه و ما پر دې نو زما صحق

کرد ورز ده نات چالاندی په غوښ کې کو شک نیولې د لمنځم نسید د لاسه کوله حالتم چالاندی درک نو دا غلطه ده دا بیا غنه دي دا زر قربا حق درته بیانو یا د مثال په تور بابا او مور دي نفقه نه لري او د مثال په تور در بدر مسکین دي امه پرزی نفقه واجب ده کې چیرې نفقه در لو د پلار مور خپل پرزی نفقه نه ده واجب چې دی بیا خپل پټي زوی چیر او زوی چیر غورته نو بابا خو لري نو چې لري نو زما غته څه کې چې میلای ده یا چې دای که محتاج برای پر اولاد نه فقہ واجب ده که د خپل درلود نو اخلاق دي چې غواړي ورته واخه بابا ګرد زستم دا ش اخلاق دي که جن کرور پرز دي نه دي پریشه چې معنا ته ولته پرز تر کوه هله د زل قربا د ګرد قربان یاد کړدان یو واز ما یو نمونه په اولاد کې درته یاد کړ باب النفقات جلا باب دی په فقہ کې راځي چې د چا او چا نه فقہ پر چا واجب ده د چا نه ده واجب نو اکی تور کوا زل قربا او خوینان د قرابت حق ده دور کوا والمسکین ده مسکین حق ورلر کوا چې محتاج ته په خبره چې دا شی نه لري وابن سبیل ده مسافر حق ورلر کوا ولا تبذر تبذيرا سونا حکیم ذاتی ولا تبذر تا مصرف بیزای مکه و تبذیر نه بیزای مصرف کو ورسره بیزای پیسې درو است ما غورځوه ته په یوه جده مثال تور چې د مسکین چې دی نو خدای ز پیژنه مچ معنا فقط د ډوډۍ ضرورت دی ته بارا چا په جیب کې وګر دور لره ورکه خدای ته تبذیر وکي بیزای خپل ته کور بیا ضرورتونه ستنه دا ته سره وسنجوه ولا تبذر ته تبذیر مکه تبذیر معنا اسراف فقط زین علماء د اسراف او د تبذیر فرق کوي زین نور کی زین اسراف او تبذیر سره یو شی نور وایا اسراف دغه دی چې په کمیت کې اندازه زیات بالا خرج وکړه اندازه د څه بیرسی مثلا د شلی زاید تسلی مصرف کې دا اسراف پرل کیږي تبذیر بیا دادی چې هغه کیفیت نه سنجول چې دا حق لاره ده دا باکل لاره ده بالا اسم بغورځه بابا خو حق او باطل پر لجلا کنو که په باکل کې ورکه د سره لسی ورکه ورو پیور کې خو غلطه ده ولې که تبذیر دغه دي چې په باکل کې معنا کې پیاته د حق د باکل نه معلوم اسراف دغه دي چې اندازه یې معلومه د ډیرو د لږ بلې ورغورځي خود تعالی تبذیر یاد کړی دي ښه خبره دغه ده چې تبذیر او اسراف دواړه یو شی دي چې بیا ځای مال مصرفول دا تبذیر دي الله وایي دا کار مکوه سیدی د دوغو حقوق لره ورکه پر اندازه لره ورکه د دې حقوق او وسو نظمش غداره کم دي سره مسلکی دي مسلکی دغه چې سره دی بل کار نه کوي پر اواز پیژنه ا کا کا تا زرا غل ګور راشه نزم از د دې د ګر سره د د مسلک دغه دی پلاریم دغه کار کی وروریم دغه کار کی خوریم دغه کار کی پکو دا ګرځیدا دته څه څه شی ورکه چې مجبور شه دی خپل کار وته یو سړی واقعي دار کم دي چې مثلا عیال په غاړه کې لوي دلی دي کریا په غاړه کې لوي دلی د خو اولاد د نن زمانه ده دوغه خلګ سره کوم مکه ول پکار یو دغه چې دلته کړنګن ولاړ الته بل ولاړ الته بل د دې کار دغه دی دته هیڅ شی په کار نه دي چې دی خپل مجبور شه بابا دا شی لا نسته ولاړ سې کې خپل کار وکم نو دغه مسكين و دا شن پیژندل چې هغه حق زايدي دوغه چې ورکه کدا پیژندل ته نه کې اسی ورکه نو دا تبذیر بلل کیږي ولا تبذر تبذيرا تبیا زای مصرف مکه او تبذیرا بیا زای مصرف کول ودی کې کینو سکیر د سره بیا زای کوم بیا غس نجی الله یجی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان المبذرین بشک دغه بیا زای مصرف کول کې کانوا دیږي اخوان ورون الشیاطین د شیطانانو دا د شیطان ورون د مال بیا زای مصرف مال څونه محترم دی په سره کم زحمت ګټل کیر او کدا س بیا زای بیا زای غورځي وكتب هذا الشيطان ورور جسم نوتسكير ده هذا الشيطان ورور الله وكان الشيطان لربه كفورا وكان دي الشيطان وشيطان لربه خبل رب لر كفورا ناشكر نو الشيطان خو ناشكر وتش ده ورور سختم ناشكر اسوله نو ده الله تعالى ناشكري خو چه ده خو علاج ده جخت بيه لك ده الشيطان چه دي بيه فسونا سخت علاجة ده مال فبارك الله تعالى هداية ده فرمه پسونه سخت لجه چې د شیطان ورور یې کړي بیا ځای مصرفاو یعنی د مال دغه احترام په اسلام کې سته باید په خپل خپل ځای کې مصرف سي نقطه باید د دې دنیا د مسافر منفعت پر واخلي یا د آخرت کې په تبذیر کې واخو الله نسولونه الله پاک دغه حقوق ادا کوي واخو په انصاف ادا کوي تبذیر بنه کوي فسالا فرمای و اما تعرضن عنه و اما کچیر په دې شرط اغه این بیا په جما کې پڅو دی و اما په دې شرط تعرق دنک ته مخ واړې عنهم د دې څخه ته ذل قرباخ د قرابت خاوین دی یا د مسكين دی یا د ابن سبیل دی مخ ته ځنی واړه و د څه خاطر جيب تشتی جيب تشتی نو بار بوجا کاجه پر دې خوازان باسه پر اخوا باسه د څه د پاره باسه ابتغاء د پاره د طلب رحمتین د رحمت او د رزق من ربک دربه څخهسته ترجو چې امید لري هدا اغه د رزق څخه په تعبیر په رحمت تل توکي ته به دی وژا کاجه دیس نه کوي چې ګر سره دی پس اخلي برا ویاره ته وس مخ ځنی چپک نو خو هغه دی دکان لري یا د مثال په تور کور لري په کرایه جوړ کړی پیسې برا وخی چې برا به بیا د یو کار ور وکي کدا غره کم وو نو دا خوشه خبر ده علاوه بیان ونی شایسته خبر ورته وک خدای به خیر کی خدای دې درک علاوه تعالی دې بس تخفل او خزانو سفر دا وک ان شاء الله موږ هم کوشش کوو علاوه بیا د شایسته خبر ورته وک رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په سوال وسو تفسیر شریف لیکي نو نبی علیه السلام تو سلام خو به شي چندونه پرېږي چې ارڅه باراله د سرو زرو خریبه وي درې مورز دینار نه دوه سره شپه کړي بلاره بغیر د بخیرات کړو چې نه بو باره به نبی علیه السلام غمجن شو د اصلي څه به شرمېدی هم بل چاته بل څه شایسته خبر ورته وکاله او تعالی به ورته خیر کی معنا د څه نه کول چې بد خبر ورته وکي چې زولار څه دغه هدایت هم الله فرمایي چې دی وژک شل شي د نور کوه غم په جنت نه چې بخیل د بخارت په نیت هم پیسې نهسته وا چې وی غټم بیا کوم نو بیا شایسته خبر هم د حق دی ورته وک و اما په دې شرط تعرق دنک تمخ واړی اعراض وکه عنهم دغه خلق څه چې دا قریب دی یا مسكين دی یا ابن سبیل دی دا ته وکه ابتغاء د پاره د طلب چې ته غواړې چې طلب وکه رحمتین د رزق من ربک دربه سخستا کته و در ابلیس نو چیر وش کې طلبې ترجو چې ته امید لري ها دغه خو الته یو تلک در ولې دا یا د مزدوري یا د مستری تو بیا دی بل یا دی بل خو چې امید لري فقل نو تو وای لهم وضیت قولا خبر میسورا اسانا ډیر ش ساده اسانه خبر ورته میسور معنی اسانه کړه سه سهله خبر شنه ته په شرمه جن پر هغه باندې درنه ته مامیش بس دغه اسانه خبره ده معنی ته ته ویل اسانه دي دا فقیر مسكين د پاریز غمل اسانه دي دا قریب د پاریز غمل اسانه دي چې دی بیچاره خو نو چې دی ماغه دی لاس یې تنگ دي کنه وای خو نو څو وره از ما سره انداد دي کړی دی هغه خپل په ځکه قانیس تر دې ځای پورې خدا د انفاق دغه حکم بیان شو دلته وس اقتصاد الا پاک بیانی اقتصاد مې نه روي ته وای چې ته مې نه روي کو مې نه روي څنګه ده ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ساجه سبدا مضمون داس په دوه درو شعرو کې ویلي دي نو زه بیا داس مضمون درته ما پارسي ته ځک ساجه سب وای وای په ژوند کې د کېشه چشه د ځنه ما جوړو چشه خو پیژنه نه جار چې لږې پکې د چې شه کار د دې کړد ته ځان خواته توج چې دغه سفي بس دغه رقم کې دی نو چې شم د ځان مجبور مرنده د ځان جوړورنده بیا د لرګي چې په صفاقي چې پر د شي دسکي رنده چې بیا څه شي جلا کی اخو ته غورځي چې خواته شي نه را وای د ځان اره جوړک اره چې لرګي اره کی د پوتل یو څه خواته چې یو څه دی خواته چې معنا ته چې څه چې څه دی خواته څه اخواته واړی خو یو کوه دغه رقم قران دغه سوي ولا تجعل ته مگر زو ید کلاسته مغلوله تن تړلی مغلوله توقناک غیل اصلی توق ته ویل کیږي دا لاس دغه ستړم اله عنق ک و غاړی تسته چې لاس دګر د مرده غاړی سره ته چې و در تړړې دی په ژوند بل چاته نه غزیر دارک نه علاوه دا مکه ولا ته چلته مگر زو ی د کلاس ته مغلوله تن تړلې اله عنق ک و غاړی تسته چې لاس د کدلته چې پر سیدر تړلې ولا تبسطها ولا تبسط ثم غوړه وه دا لاس کله البسط په ډیر غوړه و سره دغه سی امه کو چې د څخه د ګرد واخه واخه واخه واخه بارون بخپل مجبور یبل چاته په خدای کوم شام کور شیل و باندې خو تا دغه رقم چم وکی خو تا ځن بلان کی د ولا تبسط ثم غوړه وه دا کله البسط په پرا غوړه و سره نو چې پرا و غوړه برای و برباده کې ګرد نو سکیر فتقعد ملوما محصوره فتقعد نخبابه تکشینن ملومن ملامت کړسوی نو خوم د الله په وړاندې ملامت سولې مخلوق دې ملامتې بره نو خدای دنیا در کړې خو تعالی له شاباس کړ خو تعالی دغه رقم کدی چې سج مخ نه ګرځاو دوري دوري ورځه نو ملوم امسوی محصوره او دغه رقم ته پښیمان پښیمان نه مې بره وڅ جک مې ودا مې څه کار وکړ چې دا رقم کړ نو د ځانه م ملامت کړسوی جوړه و م پښیمان جوړه چې برته پر خپل کړو پښیمان نو څه چې مکه مې نه روي وک م اغه ځان لاس داسې تړه او ما لاس داس غځوا دغه تفسیر چې دی د معلومانو محصوران یې ویشري دی وای د معلومانه د اغه مغلوله تن اله عنق کسره دی چې لاس ته ګرد مرتړلې خو نو خلګم بدر باندې وای خلګم بدر باندې وای چې تا د قصر بره بابا خو وخت ما ستار په ولک لې شې مسكين ته نو وای یا چې دی چا سره شکري په الله په وړاندې ام ملامت خلک وړاندې ملامت دا محصورات چې دی هغه ډول اتبسط ها سره دی بیا ډیر چې دی غوړوای همه چې ګرده شیان بلته ورکوي بیا به محصور شي په شمانه بسي کدای شي په خبره پوسس آیات یې وی ټوټې ودرلوږي یبه ولاس ډیر متړ بار څه کیږ دغه معلومان ورسره مرګر کوم بیا ملامت خلک دی ملامت بولي الله دا بل ټوټه دغه ولا تبسط ها لاس مده غس نیسه چې ګرده مره بلته ورکوي دا بیا د څه د فرق بیا محصور کیږي په شمانه کیږي نو چاو چا دا سره ویشلې ځینې مفسرین وایي معلومان او محصوران دوار د ولا تبسط ها سره دی دا دی وی پای شخوند کینو روح البیان ویشلی وی هغه پر هغه باندې دی دا بل دوم جز چې دی هغه پر دا دوم جز دی ولا تبسط ها باندې دی نو دا خې په باره کې د انفاق تحت اقتصاد در وشا په دې کې اقتصاد یو حکم شو چې مسلمان باید اقتصاد وکړي معنا درمیانه رفتار وکړي فسیال پاک فرمای ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا خبره در پیات ک کدی دغه سپه جوش کې راځي چې د سګرد پیسې دی بازار ځان ملنګ پر شوی باروان او الله تعالی خو روزي رسانه دي الله تعالی رزق ورکی چې ما ته رقیده چې همور کې هغه اندازه مراحت ک دغه مکو چې یا ما دار کم ولې دی زګي وژن دی چې وخت دار ک کدا یې په خبره پوس ان ربک به شک رب ستا چې دی یبسطو پراخوی ال رزق رزق لمن هو هغه چاته شاو چې خوښ ریسی و یقدر او تنګوی دغه رزق دغه چا د پاره چې به خوښ شي انه كان بعباده خبيرا بصيرا كتايانو دانو كما دي جدا الله ورته پام دي خوغه دي زي پیجرم ده هر ملنګ دي په خدای کو ډوډي ګر سره دره الله وځه په خبرم پام وی نه دي زمړ خدای زما تقسیم دي نیور کوه مده ته دته لجو کو انه بشک دغه الله كان دي بعباده په خپل بندگانو سره خبيرا خبردار بصيرا لدنك زي زائر ام بنم په باکینه ام خبرم الله پاک وای تخفض دغه اقتصاد مراعات خماتات ویل د اقتصاد مراعات چې وکی بالا نور خدای ته پرې چې خدای ته ډیر رسکوري کلو کی په خبر دی الله تعالی په ګړی ګړی خبر دی په هر حال خبر دی په باچنه په ښکاره باندې کدا یې په مضمون پویږي دغه آیات چې ان رب کیاب سوت رزق دای دغه سره کی چې ولا تبسط ها کول البس ته ډیر بس مکو بس دا معنا چې خپل ځان او عیال شوم پرېږې ودا چې وکي ولې مکو خو الله دا رزق وی شنو الله یې په دغه خبره متات میغه د لار در وشه ولې چې ته پر دغه رقم باندې وچلېږې ام انفاق کوه ام د ځان مراعات کوه ام د خپل عیال کوه ولې خو پر تا حقوق او واجبات باندې د خوغه دی د عیال روزي د مسكين روزي د ابن سبيل روزي دا ګرځي چې دا په هغه اندازه کې الله تعالی درته وټاکل کده واجب کړی چې اندازه ام درته هغه چې په دغه اندازه باندې به ضرور کې نو ترګه زې پوری دغه تقریبا یو سو حکم و اسمر اوله تقریبا شپږ حکم مو سره اوله چې دا موږ هغه اصول ذکر کړو چې دا اصول په دغه شپږ لار کې باید مراعات کړی چې هغه نیت صالح کول دي د شریعت پر طریقه کول دي او توحید راټینګول دي چې ایمان بږي نو الله عزوجل عمل پراک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.